Ողջույն, սիրելի ուղդիրներ։ Այսօր հոկտեմբերի 6-ն է, օրը ուրբաթ։ Եթերում կարծիքն է։ Մեր աշխատանքային հերթական շաբաթն է ավարտվում եւ մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը գալիք հանդիպումների ակնկալիքով։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրում Արցախում գրադարանավարի մասնագիտական օրը նշվում է հոկտեմբերի 7-ին։ Օրվա արդիվ Հովհաննես Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարանում կայացել է օնլայն ընթերցանության ժամ «Կյանքը գրքերով» խորագրի ներքով։ Միջոցառման ներկաների թվում էր նաև մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Հետաքրքիր տեղեկություններով հանդես կգա խճանկար Էջը։ Ինչպես միշտ մեր հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Հոկտեմբերի 7-ին Արցախում նշվում է գրադարանավարի մասնագիտական օրը։ Տոնական միջոցառումները մեկնարկել են արդեն այսօր։ Մասնավորապես Հովհաննես Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարանում ընթերցողների մասնակցությամբ գրադարանավարի օրվա արթիվ կայացել է օնլայն ընթերցանության ժամ՝ «Կյանքը գրքերով» խորագրի ներքո։ Օգտվելով ժամանակակից տեխնիկական միջոցներից ու համացանցից մանուկ և պատանի ընթերցողներն ասմունքել են հայ դասականների բանաստեղծություններ մասնագիտական տոնի արթիվ իրենց յուրատիպ շնորհավորանքն ու նվերը մատուցելով գրադարանի անձնակազմին։ Պարուր Սևակ Ոթուզ, ինձ հետ լինի, թե առանցի դու երբևէ կհասկանաս, թե ոնց պիտի ապրել կյանքում, թե ոնց պիտի նայել կյանքին, թե աշխարհում ինչն է էժան, թե աշխարհում ինչն է անգին. Ինքս էլ խրատ կարդացողին ոչ հարգում եմ, ոչ հանդուրժում, տափակ թե սուր քարոզներից ինքս էլ եմ միշտ տղաս խոշում, ու թե հիմա իմ բալիկս ես քո գլխին ճառ եմ կարդում, ապա միայն նրա համար, որ շատ հաճախ կյանքում մարդու, եթե իր մեծ բաժին ունի ժամանակը, ինքը դարը, բայց եւ այնպես քիչ չի ասում նաեւ ընտրած ճանապարհը. Մայրս, մեր հույսի դուրն է մայրս, մեր տան մատուռն է մայրս, մեր օրոցն է մայրս, մեր տան ամրոցն է մայրս, մեր ճորտն ու ծառան է մայրս, մեր տան անշուքն է մայրս, մեր տան անտունն է մայրս, մեր արծվաբույնն է մայրս. Միտդ է գալիս, մեր քեֆան, ընկեր, անճյուղալի ծառի տակին, երբ գնացինք դիմավորել նոր գարունքին ու նոր կյանքին, այն լավ օրից տարիք անցած ես այն ճամփով անցնում էի, և ականջիս դիպավ հանկարծ մեր աղմուկը ուրախալի, պարզ ու որոշ ես լսեցի այն կենդանի ձայներն ընկեր, շրխկոցը բաժակների, աշխույժ ծիծաղ, ճառ ու երգեր, ու սրտաթունդ վեր նայեցի, բայց կարոտած աչքիս առաջ դաշտում դալար ու ամայի մեր հին ծանոթ ծառներ կանաչ։ Չնայած համակարճի ու համացանցի ընձեռած լայն հնարավորություններին, գիրքը շարունակում է մնալ հոգևոր սննդի մատչելի և ի տարբերություն համակարճի նաև անխափան աղբյուրը։ Մանուկ ընթերցողները նույնպես խոստովանում են, որ գրքերի համեմատ համակարճային ընթերցանությունը մի փոքր ավելի բարդ գործողություններ է պահանջում, և ինչու՞ չէ, նաև վնասակար է։ Այցելելով գրադարան, մի քանի երեխաներ կարդացինք գրքեր, կարդացինք բանաստեղծություններ, չնայած համացանցով հասկացանք, որ գիրքը ունի իր առավելությունները։ Համակարգչով կամ հեռախոսով կարդալը չի կարող լրացնել գրքով կարդալուն, քանի որ գրքով կարդալիս ամեն մի բառը, տառը, բառակապակցությունը տպվում է մեր հիշողության մեջ։ Համակարգչով կարդալիս կարող են ցավել աչքերը, պետք է անընդհատ թերթել, բարձրացնել, սակայն գրքով ավելի հարմար է, պետք է այնպես կարդալ, որպեսզի հետո հիշենք մեր կարդացածը և այն օգտավետ լինի։ Հաճախ ես օգտվում համակարգչից ինչ-որ բան կարդալու համար։ Օգտվում եմ հանրագիտարաններից, համակարգչում ներառված գործնական աշխատանքների կամ ռեֆերատների համար։ Գեղարվեստական պատմվածքներ, ստեղծագործություններ կարդալու համար համակարգչից չեմ օգտվում, օգտվում եմ հիմնականում գրքերից, որովհետև դրանք ավելի հարմար են, իսկ գիտական տեղեկությունները վերցնում եմ համակարգչից։ Ճիշտ է, համակարգչը 21-րդ դարում շատ կատարելագործված դյուտ է, բայց քանի որ համակարգիչ ցավեստում է աչքերը և անընդհատ չենք կարող թերթել, ես օգտագործում եմ գիրքը, գրքի շնորհիվ բանաստեղծություններ եմ կարդում, պատմվածքներ։ Ո՞ր գրողին ես շատ սիրում։ Հովհաննես Թումանյանին, Պարուշ Սևակին։ Համակարգչից ինչ ես օգտվում։ Համակարգչից հիմնականում խաղ և լինում է, որ տնային աշխատանքներ։ Տնական տրամադրությունը Հովհաննես Թումանյանի անվան մանկական հանրապետական գրադարանում կրկնակի է։ Գրադարանի տնօրեն Նաիրա Աղաջանյանն անթակույց ուրախությամբ է տեղեկացնում, որ առաջիկա ամիսներին գրադարանը կտեղափոխվի նոր ու հարմարավետ մասնաշենք։ Մանկական գրադարանի խնդիրների մասին եւ աշխատանքային ոչ բարվոք պայմանների մասին բազմիցս բարձրաձայնել ենք, բազմիցս խոսել ենք եւ այսօր մեր խնդիրներին լուծում է տրվել ամենաբարձր մակարդակով։ Շուտով մանկական գրադարանը կտեղափոխվի նոր շենք բոլոր հարմարություններով ժամանակակից, ընթերցողներին էլ կաշխատենք չկորցնել, նույնիսկ կրկնապատկել։ Եթե մինչ այսօր մենք ունեցել ենք 1380 ընթերցող, 116708 հաճախումներ, կաշխատենք արդեն այդ գեղեցիկ պայմաններում ավելի շատ ընթերցողներ ունենալ, որովհետև այն ինչ խոստացել են մեզ այդ պայմանները, այդ գեղեցկությունը, համակարգիչները, մի խոսքով դահլիճը, այս ամենը տրամադրելու է, որ ընթերցողները շատ հաճախ այցելեն եւ ընթերցանության կամ հեքիաթի ընթերցման նման միջոցառումների համար էլ հարմարություններ են ստեղծվելու, այդքանը խոստացել են մեզ։ Շուտով կտեղափոխենք այդ Սաֆիա կենտրոնը եւ նոր կյանք կսկսվի մանկական գրադարանի համար։ Հուսանք սա մեր վերջին միջոցառումն է, որ այս հին մանկական գրադարանում անցկացրինք, հաջորդը մենք իհարկե սավոր պայծառ մեր նոր գրադարանում կանցկացնենք։ Մոտավորապես երբ եք նախատեսում։ Մոտ մի երկու ամսից մեր գրքային ֆոնդը լրիվ հավաքված, կազմապատրաստ, սպասում ենք տեղափոխման։ Իդեպ տոնի արթիվ նվերներ են ստացել նաև ընթերցողները գրադարանի կողմից ապահովատրվելով գրքերով։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Sem lur tu es lur mat keren lur cera tur sirta tur urach na bujur antref ka patil ga keshti morna Says, Mernim Kes սիրելի ուղդիրներ, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են։ Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Նուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ American Defense Distributed ընկերությունը եռաչափ Ghost Gunner 2 printer է թողարկել, որը թույլ է տալիս Glock 19 եւ M19 11 ատրճանակներ տպել։ Հայտնում է Ars Technica։ Շուկայում Defense Distributed-ի արտադրանքի զանգվածային իրացումը կարող է դժվարությունների հանդիպել, նշում է Պարբերականը։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն ատրճանակների բոլոր մասերը, բացի շրջանակից, թույլ են տալիս գնել, իսկ շրջանակի համար անհրաժեշտ է գրանցում։ ԱՄՆ քաղաքացիները նաև հրազենն ինքնուրույն հավաքելու իրավունք ունեն, սակայն չեն կարող այն ուրիշին փոխանցել։ Ghost Gunner 2 հաստոցը 3 տարի առաջ թողարկված Defense Distributed-ի թարմացված տարբերակն է, որը թույլ է տալիս մասեր տպել AR-10 և AR-15, ինչպես նաև M19-11 հրացաններն հավաքելու համար։ Instagram-ի Stories-ում հայտնվել է հատուկ ստիքերներ, որոնց օգնությամբ օգտատերը կարող է հարցում անցկացնել։ Փոխանցում է գազետը։ Ստիքերը թույլ է տալիս ընկերներին և բաժանորդներին հարցեր տալ և տեսնել, թե ինչպես են բաժանվել նրանց ձայները։ Ինչպես պատմությունը, հարցումը նույնպես կանհետանա 24 ժամ հետո։ Բացի այդ, Stories-ում հայտնվել է զտիչ գործիքը, որը թույլ է տալիս նկարից և տեսանյութից պատճենել ցանկացած գույն և այն հետագայում օգտագործել նկարելու կամ տեքստ գրելու համար։ Google ընկերությունը ներկայացրել է իր նորագույն գադջետները, որոնց թվում են երկու առաջադեմ Pixel 2 և Pixel 2 XL սմարթֆոնները։ Ինչպես ներկայացնում է ռեսպոնդենտը, նորույթները տարբերվում են էկրանի չափսով, ինչպես նաև մարտկոցների հզորությամբ։ Pixel 2 XL-ը ներկայանում է 6 դույմ անկյունագծային էկրանով և բարակ շրջանակներով, մինչդեռ Pixel 2-ը 5 դույմ էկրանով և լայն շրջանակներով։ Էկրանները պաշտպանված են Gorilla Glass 5 ապակիով, սմարթֆոնների կորպուսը պատրաստված է ալյումինից։ Pixel 2 շարքի նորույթների հիմնական առանձնահատկությունը գադջետների արտաքին ստերեո բարձրախոսներով համալրված լինելն է։ Ինչ վերաբերում է հիշողության ծավալին, ապա սմարթֆոնները ներկայանում են 4-ից 6 GB օպերատիվ և 64-ից 128 GB ներկառուցվող հիշողությամբ։ Սարքը համալրվել է 12.3 մեգապիքսել կետայնությամբ էկրանով։ Pixel 2-ի բազային տարբերակի արժեքը կազմում է $650, իսկ Pixel 2 XL-ը $850, մինչդեռ մեծ հիշողությամբ տարբերակների արժեքը $100-ով ավելի թանկ։ Ամերիկյան GoPro ընկերությունը ներկայացրել է Hero 6 Black նոր տեսախցիկը, որի միջոցով հնարավոր է լուսանկարներ և տեսանյութեր անել ցանկացած պայմաններում, այդ թվում վայրկյանում 60 կադր 4K ձևաչափով։ Այս մասին հայտնում է CNBC-ն։ Աղբյուրի հաղորդմամբ սարքը համալրված է անջրանցիկ կորպուսով և նախատեսված է թե ակտիվ սպորտաձևերի ժամանակ, թե բարդ պայմաններում նկարահանելու համար։ Ընդ որում կորպուսը կարող է աշխատել մինչև 10 մետր ջրի տակ սուզվելու պայմաններում։ Ընկերության ներկայացուցիչների համաձայն խցիկում բարելավվել է գույների փոխանցման հնարավորությունը և լուսակայման աշխատանքի արագությունը։ Նշվում է, որ նորույթը վաճառքի կհանդի սեպտեմբերի 29-ից։ ԱՄՆ-ում ապրանքի գինը կլինի $499։ Ինդոնեզիայի բնակիչները դժգոհ են ծանոթությունների նոր հավելվածի հայտնվելուց, որն առաջարկում է ևս մեկին գտնել, հայտնում է The Independent-ը։ Հավելվածի հեղինակ Լինդու Փրանայմանը ինդոնեզացիներին, որոնց մեծ մասը իսլամ է դավանում, առաջարկում է այո պոլիգամի ծառայության միջոցով կապ հաստատել կանանց հետ, որոնք մեծ ընտանիքի մասին են երազում։ Ինդոնեզիայում բազմակունությունն օրինական է, սակայն տղամարդը մինչև ընտանիք ևս մեկ կնոջ բերելը պարտավոր է առաջին կնոջ համաձայնությունը և դատարանի պաշտոնական թույլտվությունը ստանալ։ Մեկ տղամարդը առավելագույնը 4 կին ունենալու իրավունք ունի։ Տեղացի ակտիվիստները հայտարարում են, որ տղամարդիկ թույլտվությունները կիրակցում են։ Հավելվածը 10,000 անգամ ներբեռնվել է։ Քննադատության ալիքի պատճառով հավելվածի հեղինակը խոստացել է նոր տարբերակ թողարկել, որը ավելի խիստ կանոններ կունենա։ Օգտատերերը պարտավոր են ներկայացնել նույնականացման քարտ, ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկություն և արդեն ունեցած կանանց գրավոր համաձայնություն։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հայ Ֆանատը ներկայացնում է Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:51 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք խճանկար Էջը։ Արևելյան նրբագեղություն, յուրացնենք չինական մարմնամարզությունը։ Առողջության պահպանման արևելյան մեթոդները՝ յոգա, ուշու եւ այլն այսօր արդիական են։ Փորձենք յուրացնել չինական ավանդական մարմնամարզությունը։ Եթե վարժությունները երանդուն կատարենք, մկանները լարելով, ապա առավոտյան մարմնամարզությունը կդառնա առույգացնող եւ ճարպերը այրող մարզում։ Իսկ եթե են կատարվի լիցքաթափված վիճակում, քնելուց առաջ կդառնա հանգստացնող մարմնամարզություն։ Վարժությունների մի մասը ավելի շատ նման է մեդիտացիայի, մյուսները նուխված է մկանային համակարգի զարգացմանը։ Բացի այդ, վարժությունների այս համալիրը ամրացնում է հոդերը, լավացնում է շարժունակությունը։ Քամուց օրորվող եղեք։ Կանգնել ուղիղ, ոտքերը ուսերի լայնության, ձեռքերը ազատ թողած։ Դանդաղ բարձրանալ թաթերին, իրանով ձգվել դեպի վեր։ Իջնել կրունկներին օրորվելու պես։ այնուհետև նորից բարձրանալ թաթերի։ Կորունկների միջնելու ժամանակ պատկերացնել, թե ինչպես է կյանքում եղած ողջ բացասականը գնում դեպի ներքև, հեռանում գետնի տակ անցնում, կատարել 15-ից 20 անգամ։ Թափահարել թևերը։ Կանգնել ուղիղ ձեռքերը իրանի երկայնքով։ Ձեռքերի մատները ագուցել այնպես, որ նախաբազուկների հետ ուղիղ անկյուն կազմվի։ Ձեռքերը սահուն վեր բարձրացնել, դանդաղ ներշունչ կատարելով։ Գլխից վերև բարձրացնել, ձգվել դեպի վեր ու մի թեթև պահել շնչառությունը։ Պատկերացնել, որ երկինքն ու արևը ձեզ կենսական էներգիա են հաղորդում։ Ձեռքերը սահուն դեպի կողմեր տարածել ու ներքև իջեցնել։ Կատարել 15-ից 20 անգամ։ Կոկորդիլոսը գետի ափին։ Չորեքթատ կանգնել, մեջքն ուղիղ պահել և նայել հատակին, 4 քայլ առաջ գնալ, 4 քայլ հետ գալ, վիցքաթափել ողջ մարմինը, կատարել 5-ից 8 անգամ։ Կրյան մեջքի վրա, նստել հատակին, ոտքերը ծալել, ձեռքերով հետևում հենվել հատակին, ծնկները քիչ ծալել, որ մեծ անկյուն կազմի, հենվել ձեռքերին ու ոտքերին և հետույքը հատակից վեր բարձրացնել, դիրքը պահել մինչև 3 հաշիվը և ելման դիրք ընդունել։ Եթե հնարավոր է դիրքը պահած ձեռքերով ու ոտքերով 1-2 քայլ կատարել սկզբում դեպի կողմ, հետո մյուս կողմ, կրկնել 3-ից 5 անգամ։ Եղեգնուտում նստած աղվես, կքանստած դիրք կրունկները մի քիչ բարձրացնել, իրանը մի քիչ առաջ թեքել, հենվել ձեռքերին ու սկսել ձեռքերով առաջ գնալ, ոտքերը ուղղելով։ Վարժությունը կատարյալ կատարելու համար հարկ է ձեռքերն ու ոտքերը ուղիղ պահել, հետույքը վեր բարձրացնելով։ Սակայն կարելի է նաև ոտքերը չուղել, այլ ծնկների վրա իջնել, հետո զգուշորեն հենվելով ձեռքերին ելման դիրք ընդունել, կրկնել 3-ից 8 անգամ։ Ջրի վրա թեքված ուռի, կանգնել ուղիղ ձեռքերը իրանի երկայնքով, մի քիչ առաջ թեքվել, ոտքերը չծալել, ձեռքերը հանգիստ կախել իրանի երկայնքով, կարծես պարան լինի։ Պատկերացնել, թե ինչպես է էներգիան հոսում պոչուկից դեպի վեր ողնաշարով մինչև ծոծրակ, թիկունքում թեթև լարվածություն պահել, ելման դիրք ընդունել, ձեռքերը գլխի հետևում ագուցել, թեթև դեպի հետ խոնարհվել ու պատկերացնել, որ ծոծրակով վանում եք չար ոգուն, նորից ելման դիրք ընդունել, խոր ներշնչել արտաշնչել, զգալով, թե ինչպես է հաճելի զգացումը տարածվում ողջ մարմնով մեկ, կրկնել 10-ից 15 անգամ։ Եթերում կարծիքն է, մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ջորջ Վեստինհաուսը, երկաթուղագծի արգելակների ամերիկացի գյուտարար, Ռեջինարդ Ֆեսենդենը, էլեկտրական կոմնացուցի և ձայնախորաչափի կանադացի գյուտարար, Շարլո Կորբյուզեն, ֆրանսա-շվեցարական ճարտարապետ, նկարիչ, գրող, Վերիկո Անջապարիձը, վրացի դերասանուհի, Էրնեստ Ուոլթոնը, իռլանդացի ֆիզիկոս, միջուկաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Տուր Հեյերդալը, նորվեգացի ճանապարհորդ, Բիրգիտ Բրյուլը, դանիացի երգչուհի, Ռիկարդո Ջակոնի, Ծակումով իտալացի, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Յոզաս Բուդրայտիսը, լիտվացի դերասան, Բրիտ Էկլանդը, շվեդ կինոդերասանուհի, Էլիզաբետ Շուն, ամերիկացի դերասանուհի, Վեչեսլավ Մանուչարովը, ռուսաստանցի թատրոնի և կինոյի դերասան, Լևոն Արոնյանը, հայ շախմատիստ։